سینا سے پر ہم ہی تھے لوگوں اگر چراہ میں بھور تھے لوگوں بھرتے طوفاں کے بالمقابل بھرتے طوفاں کے بالمقابل بھرتے طوفاں کے بالمقابل ہم ہی تو سینا سے پر تھے لوگوں نہ ڈوبنے دی تھی ہم نے کشتی اگر چراہ میں پر تھے لوگوں نہ ڈوبنے دی تھی ہم نے کشتی اگر چراہ میں بھنور تھے لوگوں گھروں سے نکلے تھے ہم بلا کر حسینے اپنے دلوں کے ارماں کسی کے نور نظر تھے ہم بھی کسی کے لختے جگر تھے لوگوں چلا کے ہم کشتیاں چلے تھے لوگوں نہ ڈوبنے دی تھی ہم نے کشتی اگر چراہ میں بھنور تھے لوگوں جو راستہ ہم نے چن لیا تھا عظیمتوں کا وہ راستہ تھا عظیم تھے راہ رو جو اس کے عظیم تر راہ بر تھے لوگوں رہے وفا میں بدن پہ ہم نے خوشی سے چوٹوں پہ چوٹ کھائی گواہ مٹی تھی مقتلوں کی گواہ سب ماس کر تھے لوگوں بھرتے طوفاں کے بالمقابل ہم ہی تو سینا سپر تھے لوگوں نہ ڈوبنے دی تھی ہم نے کشتی اگر چراہ میں بھنور تھے ڈوبنے دی تھی ہم نے کشتی اگر چراہ میں بھنور تھے لوگوں تمہارے جوروں جفا کے تیروں کے بن گئے تھے وہی نشانہ وفا کے پیکر وہ اہل دانش جو تم میں اہل نظر تھے لوگوں حجازی جیسے شکستہ پر جو تھے زخمی شاہی پر تھے لوگوں نہ ڈوبنے دی تھی ہم نے کشتی اگر چراہ میں بھنور تھے لوگوں